Baroness bir süre sessizliğini korudu ve sonra sanırım sana çok şeyden bahsetmişim, dedi. Bu açıklama Acton'a göre bariz bir güç içermekteydi. Onun hakkında önerdiğinden çok daha fazla sorma fikrindeydi aslında. Pencereye geri döndü ve bir an küçük bir yıldızın veranda üzerindeki kayışını izledi. Her nasılsa sunabileceği yeteri kadar önerileri vardı. Şimdiye dek belki de hiç bu kadar açık olmamıştı. Benden bir şeyler isteyeceğini umuyorum, dedi kısa bir süre sonra. Senin için yapabileceğim hiçbir şey yok mu? Bu monoton hayata artık katlanamıyorsan seni eğlendirmeme izin ver. Baroness bir kere daha sandalyeye oturdu ve iki eliyle birden dudakları hizasında tuttuğu yelpazesini sallamaya başladı. Yelpazenin üzerinden gözleri Acton'a kilitlenmişti. Bu gece çok tuhafsın, dedi Baroness bir kahkahayla. Hayatta her şeyi yaparım diye karşılık verdi, karşısında durarak. Ülkeyi gezip bir şeyler öğrenmek istemez misin? Niagara'ya gitmek istemez misin? Niagara'yı mutlaka görmelisin. Seninle mi? Sana eşlik etmekten hoşlanırım. Yalnız mı olacaksın? Acton ona gülümseyerek fakat gayet ciddi bir edayla baktı. Evet, yalnız gidebiliriz, dedi. Eğer olduğun gibi değilsen kendimi aşağılanmış hissederim, dedi Baroness. Olduğun gibi demekle neyi kastediyorsun? Hayatım boyunca tanıdığım beyefendilerden birinin garip bir Bostonlu olmadığını. Eğer tanıdığım beyefendilerden hakaret görmeye alışmışsan, dedi Acton. Neysem o olduğumdan memnunum. Niagara'ya gelmekle çok iyi edersin. Beni eğlendirmek niyetindeysen, dedi Baroness, fazla masrafa girmene gerek yok. Kafi derecede eğlendiriyorsun zaten. Acton Baroness'in karşısına oturdu. Baroness hala elinde sadece gözlerini gösteren yelpazesini tutuyordu. Bir an sessizlik oldu ve sonra Acton ilk sorusuna geri döndü. O belgeyi Almanya'ya gönderdin mi? Tekrar ortalığı sessizlik bürüdü. Madame Münster'in manalı bakışları bu sessizliği kısmen de olsa bozdu. Bunu sana Niagara'da söyleyeceğim, dedi. Odanın diğer köşesindeki Eugenia'nın birkaç dakika önce bakışlarını diktiği kapı açıldığında güçlükle konuşmaya başlamıştı. Clifford Wentworth orada yüzü kızarmış ve biraz mahcup bir halde duruyordu. Baroness hemen ayağa kalktı ve Acton daha yavaşça onu izledi. Clifford onu selamlamamıştı. Bakışları Eugenia'nın üzerindeydi. Ah, sen burada mıydın, diye hayretini dile getirdi Acton. Felix'in atölyesindeydi, dedi Madame Münster. Resimlerini görmek istedi. Clifford Robert Acton'a baktı fakat tek kelime etmedi. Sadece şapkasıyla yelpazelendi. Kötü bir zamanlama seçmişsin, dedi Acton. Yeterince ışığınız yoktu. Benim hiç olmadı, dedi Clifford gülerek. Mumunuz söndü mü, diye sordu Eugenia. Buraya gelip tekrar yakmalıydın. Clifford ona bir müddet baktı ve ben de öyle yaptım fakat mumu unuttum. Eugenia sırtını döndü. Çok sersemsin zavallı oğlum, evine gitsen iyi olur. Pekala, dedi Clifford, iyi geceler. Güvenli bir biçimde tehlikeli bir seyahatten dönen bir adama söylenecek bir çift de olsa sözün yok mu, diye sordu Acton. Nasılsın, dedi Clifford. Sanıyordum ki senin, ve baronese bakarak durdu. Newport'ta olduğumu sanıyordun değil mi? Bu sabah öyleydi. İyi geceler zeki çocuk, dedi Madame Münster omzunun üzerinden. Clifford hiç de zeki bir çocuğa benzemeksizin bakışlarını ona odaklamıştı. Ve sonra şu ufak patavatsız somurdanmalarıyla odadan ayrıldı. Onun nesi var, diye sordu Acton Clifford gittikten sonra. Sanki şaşkın ve kafası karışmış gibiydi. Pencerenin yanında duran Eugenia onu dinlerken bir süre uzaklara daldı. Eğer biraz içtiğini kastediyorsan bunu söylemekte sakınca yok. Artık içmiyor. Onu iyileştirdim ve karşılığında bana aşık oldu. Bakışlarının kilitlenmesi sırası Acton'daydı. Anında kız kardeşi aklına geldi fakat onun hakkında tek kelime etmedi. Kahkaha atmaya başladı. Bu aşkından şüphem yok fakat kardeşinin boya fırçaları uğruna senin dostluğundan vazgeçmesi konusunda şüphe duyuyorum. Eugenia bir dakika sessiz kaldı. Atölyede değildi. Bunu şimdi ben uydurdum. Uydurmak mı, niçin? Romantik olma kaygısı içinde. Gece yarısı meyve bahçesinin içinden ve Felix'in o yöne açılan kapısı olan atölyesinden geçerek beni görmeye alışkanlık haline getirdi. Bu hoşuna gidiyor olmalı, diye ekledi Eugenia. Ufak bir gülüşle. Şu ana kadar düzensizliklerinin romantiklikten tamamen yoksun olduğu Clifford'ın bu yeni hali nedeniyle Acton olduğundan daha da şaşkınlık içinde hissetti kendini. Tekrar gülmeyi denedi ancak daha ziyade oldukça ciddiydi. Ve bir anlık duraksamadan sonra bu ciddiliği kendini şöyle baş gösterdi. Umarım onu cesaretlendirmedin. Zavallı Lizzie'ye vefasızlık yapamaz o. Kız kardeşine mi? Biliyorsun, onlar kesinlikle birbirlerine çok yakınlar. Ah diye haykırdı Eugenia gülümseyerek. Lizzie onunla nişanlandı mı? Ne yaptığını bilmiyorum diye sözünü kesti Acton. Fakat Clifford'ın kendini ona beğendirme arzusunda olduğunu her zaman düşünmüşümdür. Ah, for example diye devam etti barones. Küçük canavar. Bir dahaki sefere romantik davrandığında ona kendinden utanması gerektiğini söyleyeceğim. Acton bir süre sessiz kaldı. Bu konuda hiçbir şey söylemesen daha iyi olur. Genel itibariyle şu ana kadar zaten söyleyeceğimi söyledim dedi barones. Fakat bu ülkede bilirsin, gençlerin ilişkileri o kadar sıra dışı bir hal almış ki tamamen şaşkına çeviriyorlar insanı. Onlara nişanlanmaları gerektiğini tam söyleyeceğin zaman nişanlanmazlar. Mesela Charlotte Wentworth'u ve şu genç adamı ele alalım. Onun babasının yerinde olsam ona Charlotte'la evlenmesinde ısrar ederdim. Fakat hiç acelesi yokmuş gibi görünüyor. Öte yandan 20'lerinde bir delikanlı ve hala mürebbiyesiyle yaşayan sahi kız kardeşinin mürebbiyesi yok mu? Her neyse, o zaman annesinin dizinin dibinden hiç ayrılmayan küçük bir kızın yaşlarına has çocuksu şakalarının ötesinde aralarında bir şey olmadığını fark ettiğin bu genç çiftin kısa bir süre içinde karı koca olmak üzere olduklarını birdenbire öğreniveriyorsun. Barones, Clifford ortaya çıkmadan önce sergilediği isteksiz ve ağır konuşmasına tezatla şu an kasti olarak abartılı bir akıcılıkla konuşuyordu. Acton'a göre bakışları öfke kıvılcımları saçmaktaydı. Sesinde bir ironi seziliyordu. Lizzie'den bahsederken onu asla annesinden ayrı tutmazdı. Eğer Madame Münster rahatsız olduysa Robert Acton'un da belirsiz bir şekilde kafası bulanmıştı. Barones odanın içinde tekrar gezinmeye başladı. Acton tek kelime etmeden onu izliyordu. Kısa bir süre sonra barones saatini çıkarıp baktı. Saatin sabahın 3'ü olduğunu ve ona gitmesi gerektiğini söyledi. Geleli bir saat bile olmadı dedi Acton. Ve diğerleri hala büyük evde oturuyorlar. Işıklarını görebilirsin. Kardeşin henüz gelmedi. Ah büyük evde diye haykırdı Eugenia. Onlar korkunç insanlar. Orada ne yapıyor olduklarını bilmiyorum. Ben sessiz, küçük, sıradan bir kadınım. Sert kurallarım vardır ve onlara uyarım. Bunlardan biri de özellikle senin gibi zeki adamları gecenin bir vaktinde kabul etmemek. Onun için iyi geceler. Baronesin sözünü geçiren biri olduğu muhakkaktı ve Acton ona iyi geceler dileyip ayrılmasına rağmen kafası hala oldukça karışıktı. Ertesi gün Clifford Wentworth, Lizzie'yi görmeye geldi. Evde olan ve onu bahçeden geçerken gören Acton, durumun ciddiyetini öğrenmeye çalıştı. İçinde baronesin Clifford'ın yabancılaşmasıyla ilgili anlattıklarıyla sonuçları bağdaştırmayı gerektiren doğal bir istek vardı. Fakat zekası, göreve vakıf olamayacağını anlayınca sonunda genç adamın samimiyetine sığınmaya karar verdi. Onun evden ayrıldığını görünceye kadar bekledi ve sonra dışarı çıkıp bahçede birden karşısına çıkıverdi. ''Sorumu cevaplamanı çok isterim.'' dedi Acton. ''Madame Münster'in evinde dün gece ne yapıyordun?'' Clifford gülmeye ve bir yandan da kızarmaya başladı. Katiyen romantik ve gizemli bir gence benzemeksizin ''Sana ne söyledi?'' diye sordu. ''Kesinlikle söylemek istemediğim bir şeyi.'' ''O halde sana aynısını söylemek durumundayım.'' dedi Clifford. ''Ve bunu yapamayacağımı bilsem de.'' Bahçedeki patikada durdular. Acton pembemsi suratlı genç akrabasının sert bakışlarla süzüyordu. Sana ne olduğunu düşünmediğini, ondan kuvvetli bir şekilde soğuduğunu söyledi. Clifford bir parça dehşet içine düşerek baka kaldı. Ah hadi ama bunu kastetmiyorsun diye söylendi. Ve nezaketen zaman zaman evine gittiğinde onu yalnız bıraktığını ve resimlerini görme bahanesiyle vaktini Felix'in atölyesinde geçirdiğini de söyledi. Ah hadi ama yapma diye homurdandı Clifford tekrar. Benim hiç yalan söylediğimi duydun mu? ''Evet pek çoğunu'' dedi Clifford esas konu dışında iğneleyici bir dille. ''Aslında'' dedi kısa bir süre sonunda ve ekledi ''Senin babam olduğunu sanmıştım.'' ''Orada biri olduğunu biliyordun ha?'' ''İçeri girerken duyduk.'' Acton düşünceye daldı. ''O halde baronesle birlikteydin.'' ''Oturma odasındaydım. Dışarıdan ayak seslerini duyduk. Ben de babam olduğunu sandım.'' ''Ve bunun üzerine kaçtın öyle mi?'' diye sordu Acton. ''O bana gitmemi... Stüdyo tarafından dışarı çıkmamı söyledi. Acton daha yoğun düşüncelere daldı. Yakınlarda bir sandalye olsaydı oturacaktı. Neden babanla karşılaşmanı istemesin ki? Aslında dedi Clifford, babam beni orada görmekten hoşlanmıyor. Acton karşısındakine kuşkuyla bakıyordu ve bu açıklama üzerine yorum yapmaktan kaçındı. Bunu babam baronese söyledi mi diye sordu. Umarım söylememiştir dedi Clifford. Bana da bu şekilde kelimeleri dökerek dile getirmedi. Fakat bu durumun onu endişelendirdiğini biliyorum ve ben de onun için endişelenmek istemiyorum. Barones bunun farkında ve beni bu nedenle engelledi. Ona uğramanı mı engelledi? Bunu bilemem fakat babam hakkında endişelenmemi engellemek için yaptı. Eugenia her şeyin farkında diye ekledi Clifford, kendine has bir bilgiçlik edasıyla. Ah dedi Acton bir soru sorar gibi. Eugenia her şeyin farkında ha? Gelenin babam olmadığını anladı. Peki o halde neden kaçtın? Clifford kızardı ve bir kez daha kahkaha attı. Ben babam olduğundan korktum. Üstelik ne olur ne olmaz diye gitmemi o söyledi. Gelenin benim olduğumu mu düşünüyordu diye sordu Acton. Öyle bir şey söylemedi. Acton yeniden düşünmeye başladı. Fakat gitmedin, geri döndün dedi kısa bir süre sonra. Stüdyodan çıkamadım yanıtını verdi Clifford. Kapı kilitliydi ve Felix kahrolası pencerelerin alt bölümlerini ışık yukarıdan gelsin diye birkaç tahtayla çivileyerek kaplamış. Bu yüzden onlar bir fayda etmedi. Orada bir müddet bekledim. Ancak sonra birdenbire kendimi mahcup hissettim. Kendi babamdan saklanarak kaçmayı istemiyordum. Buna daha fazla dayanamadım. Ansızın yerimden fırladım ve sen olduğunu görünce bir parça heyecana kapıldım. Fakat Eugenia iyi idare etti değil mi? Diye ekledi Clifford. Sanki algılayışı sürekli kendi rahatsızlık hissi yüzünden bozuluyormuşçasına genç bir mizahçı tavrı takınarak. Çok güzel dedi Acton. Özellikle çok tedbirsiz ve Eugenia'nın fevkalade sinirlenmiş olduğunu göz önünde tutarsak diye sürdürdü. Ah diye haykırdı Felix. Etkileyici bir üsluptan yoksun olduğunu hissetse de genç bir adam kayıtsızlığı içinde olağanüstü fikrinin arkasındaydı. Eugenia hiçbir şeyden hoşlanmaz. Acton bir an duraksadı. Bana bunu söylediğin için teşekkür ederim dedi nihayet ve sonra elini Clifford'un omzuna koyarak ekledi. Şunu da söyle bana. Ufak da olsa bir ihtimal baronese aşık mısın? Hayır efendim dedi Clifford eliyle silkinerek.